Babyloner, Sibirbier och barger. Tågestäck och Filippo och kirger och kärger. Helega smäll och pojkar ska den just som stöjer sig till. Järpi pojkar fria bort i bäck och till tina. Käll och lyp på kammaren och vänta och flina. När de mörer pojkar komma, gångande på från och vatten. Hej jag forskungen men också Erik och Olle. Spöljer vi låt. Och sen kom Örja Sals och Maggasper och Tralle efteråt. Ja då kom Kaller Anders Nispers Erik och Solan Sofilén. Men Tobbe fick första nema an, för han kände sig ej som lite klen. Ni ängsarna blåns till sin och Ingeborg spritta. Kryp ihop och glutte på gardina och titta. Och med kom någon pojk och älser på dem nu ikväll. Leksands fantastar med kring som ungriga mickar. Letar efter gårdar och rätt fårdigsta glickar. Men är Astin tals till åbunde en torfinsmäll. En är tacka vette dessa rättviks pojkar. Även just som saker är. Så blomske stin och glutte fågar dina en gång till. Och jonan dansar både vals och polska, som i samman ställgardis. Så ni gängs anna, när du tänkt då, när du dansade utan och sist. Ibland så kan det hända att det kom några drantar. Hjälper pojkar släggar dem som slarviga vantar. Slagsmål kan det bli, man bodde i sten och räggor stöd. Så du när inne som en gräns mellan säcknum. Hon drantat av sig hit så kan den få sig upp släcknum. Ibland så kan det hända att någon ger vi i folkligans kamör. Men är sinne rympades inte skalle. Som armar som en björ. Då inte värte kom till vägen från. Och klocka som är kvar. Men kom man bara bort och käll om kalle. Då är han så vårdlig snäll. Och len och mjuk så källor sig. Att han är som man skulle vara utan flanell. Tuppe satt på braxa tjia och kuckar i kua. Pojkar kommer gäspande från tätäckta fruar. Sola står på SOS varje rund och grann och styr. Ni ängsarna och tycker nog att Jona blir klar. Men ändå är du glad ut innan vanskring och nåd. För Jona är en riktig kar och ingen är duckande filur. Ja nu till Boffelag så gifter dem sig både Anna och Kristin. Dem har vitt i ere vintern får, det får jag aldrig svin. Och vi man som knyter klockor går den. För då behövs det både fallingar och i kista av skålbrudbord. Nu trallar vi, trallalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Tack för mig!